إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه قرانو محترمو عزتمندو مسلمانان ورنو فإسلامي أدابك يو عظيم أدب دي كد إسلام علماء فاقبا دير اهتمام خود لدي دا أحاديث فقالوا كتابون كي أبوي فدغي أدب بان دي بابون يخدي لك إمام بخاري فخبر الكتاب على أدب المفرد كي إمام نووي إمام بغوي ابن ماجا أو داس نور دير علماء أغا أدب أغي تواي الستر على المسلم مسلمان باندي فرداء جول ورنو دا فرداء جول دا يوچا عيوبا ودا غي ماسيتنا وقناونا أغا نخكر كول دا غي شورت نكول دري قسمة دا تقسيمي يو دا دي چه الله رب العالمين اغا فخفلو بندگانو بندي فردا چول اغا خواه گنو ستر واي فردا چولو تا يعني دا يوچا عيب دیو چا گنا زلت و معصیت اغا نخور اول دخل کو پمنز کی پاغی باندی فرده اچول نو یو داده چه رب العالمین اغا خواه گرنی چه خپل و بندگانو باندی فرده واچی داغی عیبون اخکاره نکی داغی گناونا داغی معصیتون اغا اخکاره نکی خلکو تا زن علماء وای وای دا رب العالمین دیر رحمت دی چی زمان دی گناونو لداسی بدبویی نده گرزولی که چی تا زمان دی گناونو بدبویی لرلی نمنګ تاسو به یو د بل خواته نشو کیناستنه د ډېرو ګناهونو نه هغه انسان به څومره زیات شرمنده وي چې څومره د چا بدبوي ډېره وي معنا دا ده چې د ده ګناهونه ډېر دي. رب العالمین موږ باندې پردې اچولي دي. ورونو الله رب العالمین په نومونو کې یو نوم دی ستیر، مبالغې صیغه ده، یعنی ډېر پرده اچوونکی د خلکو په ګناهونو باندې. الله رب العالمین عفو خوښوي، هغه مغفرت کوي، ګناهونه بخښي، او د مسلمانانو په توبه باندې خوشحالېږي چې انسان نه توبه وشي، دا ګناه وشي او هغه الله ته رجوع کړي، په خپله ګناه باندې هغه پښېمانه شي او د هغې توبه وباسي، رب العالمین ته زاري وکړي، تضرع وکړي چې الله ما نه دا ګناه وشوه، زه په هغې پښېمان یم، ماته مغفرت وکړي، ماته دا ګناه معاف کړي. رب العالمین په دې باندې خوشحالېږي چې د هغې توبه قبوله کړي. دې باره کې تاسو ته دوه حدیثونه وایم. حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله عز وجل حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رب العالمين حليم دي أو دير حيانات دي، حيي حيانات دي أو ستير دي، ستير دي مبالغي صيغة، دير فردا چون كي دي فخلو بندگانو بندي حيا سر من محبت دري أو ستر سر محبت دري فردا چون سر. يا بن حديث كرازي صحيح حديث ده، ده بخاري ومسلم حديث ده. ده قيامت فورس برب العالمين يا مؤمن زان ترى نجديكي بك خبري بور سركي فردا بفواشي بيا بور توالي اتا تياتي چا فلاني گنا دي كلي ده، فلاني گنا دي كلي ده، اغا بور توالي چه او يا الله تردي پوري چه كل طول گنا اونو بددن اقرار واخلي چه دا گنا دي فياد دا دا فياد دا دا فياد دا رب العالمين بداغا سر خاص خبري كي تردي چه دا انسان با گمان وكي چه زخو حلاك شن دون گنا اونو مي كلي ده وفخبل زان مي فخبل اعتراف وكي. رب العالمين ببيا ورتوائي چه دا گنا اونو فو دنیا كي ما تابن پردا چه ولي وزخو في خبرون ما صوفي خبر نقل فتامي فردا واشيلا وانا اغفرها لك اليوم نمرز غطات بخما تمعو بخلي. سبحان الله، سمر رحمن الرحيم ذات دي چه انسان خبلا فخبل زان اعتراف دو گناهون وكي دير گناهون. نو رب العالمين وي دنیا كي ما فتابني فردا چه ولي وان نو دا معنى دا ستير دا چه فخلق بانده فردا چه لاغوي پو عيبون وفو گناهونو باندی. او نن روز تا تا دغا گناهونا ما تا تا او بخله او بیا باورتا پا خیل اس باندی عمل نامه دا حساب ور پلشی اللہ دی من دغی کسانو نو گرزی. دوی امرونو یا مومن پا خپل زان باندی فردا چه اول دا مهم کرده، یعنی دری حالات دی مومن دا پار اصل خدا دی چې انسان د الله نه حیا وکړي او ګناهونه پرېږدي، ترک کړي ګناهونه ونه کړي. هغه که هر قسم ګناه وي، ژبې پورې اړه لري، سترګو پورې لري، غوږونو پورې لري، لاسونو پورې، خپې پورې، زړه پورې، هر نوعه ګناه چې وي د الله نه حیا وکړي، داسې ځای شته دی چې موږ هغې کې ګناه وکړو او رب العالمین موږ ویني نه؟ نشته دی. الله په موږ باندې علیم دی، موږ ویني، موږ نه خبر دی. نو آیا هغه د دې لایق نه ده چې موږ د هغې نه حیا وکړو، د حیا په خاطر باندې دا ګناه پرېږدو؟ شپه وي، ورځ وي، چې هر څومره ځان ده شي او په ځان ده ځای کې نه وځي، د رب العالمین نه پټېدلی نه شي. هغه ستا خالق دی، ستا رازق دی، ستا مالک دی، تا ویني، تا نه خبر دی، ستا د زړه د راز نه خبر دی. چې پټېدلی نه شي، نو بیا موږ له حیا نه راځي چې د رب العالمین نه حیا وکړو، ګناهونه پرېږدو؟ نو اول خدا ده چې انسان مسلمان و خيار هغه دی چې هر قسم ګناه وي، د الله رب العالمین د حیا د وجې نه دغه ګناه پرېږدي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی، دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: استحيوا من الله حق الحياة. اخلقوا دا الله نا حياة وكي حق حياة دا الله نا وكي سنگ دا غسر مناسب وي دا غسر فكار وي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمائي من ورتويل يا رسول الله الحمد لله من خد الله نا حياة كو. نبي عليه السلام ورتوي دغمي مطلب ندي وي حق حياة دا أن تحفظ الرأس وما وعى تدخل سر حفاظت وكي أغسر سرك موجود دي سرك چش موجود دي جبه فسرك موجود دا تدخل جب حفاظت وكي أغسر وجبه ونويك رب العالمين فغيبان دخفكي فجبه غيبت ونكي فجبه كنزلي ونكي فجبه طيل نميمة ونكي نور فحش خبر يغف جبه باند تونكي دا دي حفاظت وكي سترك موجود دي فسرك دخول استرق حفاظت وكي فدي استرق بان حرام تونغوري فردي خزو تونغوري فردي عورتون تونغوري او فدي سرك وقون موجود دي دخول وقون حفاظت وكي دي وقون بان حرام وانوري تن تكور سندري او نارواشيان فدي بان وانوري والبطن وما حوى او تدخل خيرت حفاظت توك وغسل چه دي خيرت شوخا دي خيرت حفاظت داره چه دي خيرت لك حرام وانا چه حرام ونخري النبي عليه السلام واي اغا خوخا چه پا حرام بانده را توكي ده ده وور ور بانده لير اولاده چه اغا پا وور وسوزول شي سوك چه حرام خري رب العالمين دعا ده قبلي عبادت نه قبلي نتدخل خير حفاظتك دخل فرج او دخل شرنگاه حفاظتك فنرواوك استعمال نكي ولتذكر الموت والبلا تمر رافياتك او قبرك اغا خاورك وخاورك اذا رافياتك استاد جسد استاد جسا استاد بدن بقبرك خاورك اغا ورز رافياتك او صوت شي اخرت غالي د دنیا زینت و عیش و عشرت دا پریدی اخرت دا پارا کوشش کئی نو نبی علیہ السلام وای فمن فعل ذلك دا کارونا چی چاوکل فقد استحیا من الله حق الحیا اگد اللہ نا حق حیا وکلا فجبه باندی کنترول لری پا وگونو کنترول لری پا سترگو کنترول لری پا خبال گیرد باندی پا خبال شرنگا باندی هس قسم معصيات دا الله دا حياة دا وجنا غنكي نورلان دي كيجي بيادا دا انسان ضعيف دي نفس لري اغا شيطان لري كلا كلا دا غنى خطأي كيجي انسان معصوم ندي اغا نا گنا كيجي خو گنا يو گنا دا او گنا خكارا كول دا خلقو فمنس كي دا دوما گنا دا كيو انسان مجاهرا كي فخبلا گنا باندي دخلكم النشر بيجي دخلكم فمحكي لا غناكي ابن بطال واي واي جهر فماسيات باني خلكم فمحكي كي بدون حياة استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين دا رب العالمين فحق استخفاف دي اغا فحق كم غللي دا رسول الله فحق استخفاف دي دا مؤمنان فحق استخفاف دي گناه که دا گناه دی یو گناه دا خو گناه باندی مجاهره کول خکاره کول بدون حیا دا خلکو پا مخی و مجامعو که تا گناه که نو دا دویمه گناه دا دا دا اللہ پوری مستخفاف دی دا اللہ پیغمبر پوری او پا مومنان پوری او دی که یو قسم عناد دی لکه دا سلی که وای زد چانه نوریگم دا رب العالمین تا تحدی ورکی تانه نوریگم مخلوق تا وی تانه نوریگم سوک چیزا کولیشی وکی زدگا دی گناه کن دخل کو پا مخیی کن نو که او انسان خدا نخستا انسان دی خطایی کنی نو دگا گناه دی کم نکم دخل کو پا مخیی نکی مجاهره دی نکی او دویم دا درم دادا که دیو انسان نکلا یو خطایی وشی یو گناه وشی پتا دشپی سوک خبر نئی نو پا کار تا دا چه اغا بیا خلق پا غیب اندی خبر نکی پا خپل زان باندی پردوا چه ستر پا خپل زان باندی وکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حديث ده أبي هريرة رضي الله عنه ده متفق عليه ده. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طول ما الزماغة معافات كده عافيت كده مجر أخا كسان كي مجاهرين دي. مجاهرين دا دي كي فجهر وفخكارة بان يقول قناونا كي بيا نبي عليه السلام دا دبي جهر يوم سامخي. واي ومن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا. دا مجاهرين يودا دي كي وإنسان دشفي وكاروكي بیا هغه سبا کې الله په دې پردا اچولې ده او دا بیا وایي فلانۍ ته خبرې یا فلان عملت البارحه کذا وکذا بېګا مې داسې داسې وکړه بېګا مې دا فلم وکته بېګا مې دا ډرامه وکتله بېګا خدانه خسته فلاني ځای ته غلطۍ پسې تللی وم بېګا مې غلا وکړه الله په فردا اچولې په پټې د شپې دا کار کلی سبا پاسېږي او خپل ځان رسوا کوي او شرمي خلکو ته وایي خبرې ما خدا دا کار وکړه او یا چېرته په ژوند کې هلکوالۍ کې چېرته کوم ناروا کلي یا اوس ډېر په خوشحالۍ باندې مجلس کې ناست دی او هغه ور په یاد شي او هغه قصه کوي نو دا داسې شه لکه ګناه بیا تازه کوي. مؤمن خدا دی چې کله خپله ګناه ور په یاد شي خفه شي هغې باندې خپېمان وي رب العالمين تا توبه وباسي چې الله هغه ګناه ماته معاف کړي ما نه غلطي شوې ده زه به بیا داسې نه کوم هغې به فخر نه کوي مجلسونو کې به هغه بیا بیا نه یادوي څه توره دې کړې ده تا چې ته مجلس کې کېنې او هغه خپل عیب چې تا کېدی خپله ګناه د هغه خلکو ته ښکاره کوي خپل ځان شرمې. نو بیا وایي وقد بات يستره ربه سباكي الله ربان دي پرداشي لي ويصبح يكشف ستر الله عليه او دا والي چه دا الله پرده دا زان نوالي خلق و ديباني خبر كي ورنو دا غدري حالات مسلمان دا پارا اول خدا را چه بيخي دا گناونو نزان وساتي دا الله نحياو كي كگنا خو كيجي بايد پا جهر بادي وني كي كم نكم دا خلق و نشرم و كي دا رب العالمين نشرم و كي او پا پتے و كي او بیا که چیته یو انسان نه خطایی وشي ضعیف دی پټه باندې ګناه وشي نو بیا دې په خپل ځان پرده واچي هغه دې خلکو ته نه ښکاره کوي خلکو ته دې اعلان نه کوي په هغې دې فخر نه کوي مجلسونه کې دې نه یادوي. نو دغې ته وایي د یو انسان په خپل ځان باندې پرده اچول او په خپل ځان باندې ستر او ګناه پټول. ورونو درم قسم د دینا الستر على اخیه المسلم فخپل مسلمان رور باندې پردا چول دا ډیر مهم باب دی. په دې باره کې د دې په فضل کې ډیر احادیث وارد دي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې ترغیب ورکړی دی چې مسلمان ستا ورور دی د هغې د شرمولو کوشش به نه کوې د هغه د عیوبو د ښکاره کولو کوشش به نه کوې دا هغه د ګناونو د ښکاره کولو کوشش به نه کوې هغه بیا دوه قسمه ته شامل دی. یو د هغه بدن پورې اړه لري لکه د هغه عورت شرمګاه د هغې د پټولو کوشش به کوې د چا نه څه ښکاره شي هغه به پټې هغې پورې به خاندې نه نورو ته بیا دغه ښکاره شي هغې ته به نه وایې ډېر په پټه باندې د هغې کوشش به کوې چې د هغه عورت کاره نه شي د هغه بدن کاره نه شي. او دویم هغه معنوي ستر چې د هغه په عیوبو د هغه په معصیتونو ګناونو باندې انسان پرده واچي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه چا چې یو مسلمان باندې په دنیا کې پرده واچیله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې ده باندې پرده واچي. علما وایي الجزاء من جنس العمل جزاء جنس عملنا لا چا سره چې څنګه کې رب العالمین بدر سره غسی کوي کته د یو مسلمان رور په عیبونو او ګناونو پرده چې رب العالمین به پتا باندې پرده چي. بل حدیث کې وایي من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والاخره چا چې یو مسلمان باندې پرده واچیلا هغه نور ته رسوا نه کړ هغه ونه شرمو الله رب العالمين به په ده باندې دنیا او آخرت کې پرده واچي. ایا موږ دې ته حاجت نه لرو چې رب العالمین موږ باندې پردې واچي؟ څومره عیبونه لرو څومره ګناهونه لرو څومره شیان لرو كجيت علينا خلق خبرش من بعد شات استرجم ولا غرام نوعي النخوة خمش رب العالمين فمن بعد فرضوا شيء زمن في جناونه وفي زمن في عيبونه بعدي نداغي سبب داري كتاب دخل المسلمان رور في جناو داغي في عيب بني فرضاش خو أخي ما ندا ندا كتاب ورت نصيحتنا كي أخي بني فرضاش أول ددي مستلزم ندي كتاب داغي تا نصيحتنا كي أخذت بستاو داغي في منسكي أخذت بنصيحتك ورورا الدين النصيحة تاكي داغا كاردي زيستا وروري متزم وروري دا الله نووري جان توبا وباسا دا قنا بريدا نو مهم داري چه بلچا تباقي شعانه كي خو اغا ورور تبتا نصيحات كي انكار دا منكر بكي عمر بالمعروف بكي ستاو داغا ترمانز باندي بل حديث كي نبي عليه السلام فرماي لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة يوم من يوم بندف بل بندف عن الدنيا كي فردا ناشي مگر الله رب العالمين بدا خيرت فورد باني دتا دباني فردا واشي داخو هر قسم عيبوي گناوي ماسيتوي طولو تشامل دي حتى دي انسان ظاهري بدن كي عورت باني فردا چول دام اجر لري نبي عليه السلام واي لا يرى مؤمن من اخيه عورة عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة يو إنسان يو مؤمن دخل رورنا يو عورت نويني مگر شاقباني فردواتي رب العالمين با أغا جنة تداخل كيف دي باندي ورنو الله رب العالمين دي منك توفيق راكي چي رب العالمين نحياوكو داغا قناونا چي دمون نصادريكي دا رب العالمين دا حيا بخاطر باني منك أغا بريدو او بیا توفیق راکی چې د خپل مسلمانانو ورونو سره من کومک وکړو مساعده وکړو هغوی ته امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړو او قدر المستطاع د هغوی په مګناونو او عیبونو باندې من فرده واچو لکه رب العالمین چې په دې باندې خوشحالیږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين محترم دغا مسلمان رورباني فردا چول علماء دا دري قسمه تفسير كلي دي فديك تفصيل دي او دا مهم مساله دا مهم تفصيل دي تفدي قد سر وقتي دورون زك دا فردا چول دا فمصلحت باني بنا دا چ فديك دا دغ انسان مصلحت وي زمان دا مجتمع ودا طولني مصلحت وي خو ككلا فدغ فردا چول باندي مفسده مرتب کیږي زمان طولن تفساد و ضرر رازی فزن حالاتو که بیا باید سره پردوانه چی که تا داغه سره داغه پاقه جرم که شامل نشی نو داغه تفصیل واو رای دری قسمت تقسیمیگی اول قسم داره چی داغه فرده چولو که خیر وی داغه فرده چول به محمود ده خکار ده خیر ده ده ده انسان ده پاره چی ده گناتی شویده خیر ده ده مجتمع و طولن ده پاره چی دلت سوک خبر نشی چی آقی پسی اقتداو کی نو ده اول قسم ده چی فرده چی ول کی گتوی خیر وی ده ده سری ده پاره ده ده مجتمع و طولن ده پاره علماء ده ده مثال خود ده لکه انسان ده تا تمعلوم ده شریف انسان ده خواه اخلاق والا ده متدین ده دین و اخلاق برابر ده خو کله چیرته د هغه عدد دا نه دی چې هغه دی غلا وکړي هغه دی زنا وکړي هغه دی غیبت وکړي دا یې عدد نه دی خو بیا هم انسان دی د ګناه نه معصوم نه دی چېرته یو ځل د هغې نه ګناه وشوله خطایي کې وشوله او ته پې خبر شوې نو ته پوهېږې چې دا انسان په دې باندې خپیمان دی دا توبه وباسي تقدیر کې ورته لیکلي و چې دا ګناه ترې وشوه نو په دغې وخت کې دغه انسان باندې پرده اچول دا محمود کار دی ښه کار دی ولده دی په خبرولو کې فایده نشته خصوصا که دغه سړی عالم وي نو د عالم باندې قدح و هغې باندې داغ لګول دا په اسلام باندې داغ لګېدل وي نو کدا غسی خ خلقنا شریف خلقنا کله یو زل چرتا خطایوشی گناوشی ته خبر شي او پدی پویږي چې دا سړی بیا مستخ پیمان ده توبه و باسی نو دا محمود کار ده خ کار ده چاغي بن انسان فردا واچي او هغه خلق ته خور نکی دویم قسم دا ده چې دا غي بن فردا چولو کې شر وي فساد وي ټولنه ته ضرر وي مثال فطور یو سړی دی د هغه کار دغه دی چې ډاکو دی هغه یو عالمي غل دی هغه قاتل دی د خلکو نو که چېرته ته په هغه باندې پرده اچوې هغه سړی توبه نه وباسي هغه رجوع نه کوي هغه نور هم په دې خپل کار کې تمادي کوي لګیا دی په خلکو نه غلاګانې کوي ډاکې کوي خلک وژني نو اوس مصلحت په دې کې دی چې د دغې سړي ته هغه ادارې ته خبر ورکړي ولی چې دا مجتمع ټولنه دا غته ضرر نه پامان شي ما ته معلوم دی فرض که یو کلی کې غلاګانې کېږي کېږي یو انسان ته هغه غل معلوم شي نو هغې باید خبر ورکړي چې د هغې ظالم لاس ونیول شي دغه کله دغه ټولنه د هغه د فساد نه په امن کې شي نو د ده په فردا اچولو کې ګټه نشته بلکې ګټه په دې کې ده چې هغه سړی رسوا کړي دغه یو کس دی او دا ټوله ټولنه دا ټول کلی دا ټول خلک د هغه د شر نه په امان کې شي نو انسان کله چې دغې ګناه کې بل پورې متعلق وي د بل باندې ظلم وي د هغه په جسد باندې قتل وي سرقه وي غلا وي ډاکه وي نو په دغه وخت کې که انسان ته دغه سړی معلوم شه نو دا به نه وایي چې زه پرې فردا اچوم باید دغه وښیې بیا ګوري که چېرته هلک وي واړه وي د هغه پلار خبر کړي ښځه وي د هغه مېړه خبر کړي مدرس وي د هغې مدیر خبر کړي حکومت کې موظف دی هر یو طبقې نه چې فوق د هغه کم هغه کفیل دی د هغه متولي دی او یا حکومت ادارې ته خبر ورکړي چې د دغې فساد د دغې ظلم د دغې خیانت د دغې غلا د دې لاس ونیسي چې دغه مجتمع د هغوی د فساد نه په امن کې شي د هغوی د ضرر نه په امن کې شي او انسان د هغه سره په دغې جرم کې شریک نه شي چې ته په هغه باندې پرده واچوې دریم کله کله داسې کېږي چې یو انسان شک وي چې یاره دې کې به خیر وي چې دا خلک خبر کړم او که یاره خبر یې نه کړم یو مسله داسې راشي نو بیا علما وایي چې خیر دې کې دی چې مې خبروه دې باندې پرده واچوه چې تا ته د هغه په خپرولو کې مصلحت نه ښکاري نو خیر دا دی چې ته هغې باندې پرده واچې یوه سر کې راځي لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة كذا فديك خطا شما كي وصلت دعف لا يقني خزور تعفوكم ما تدير محبوب دا دينا كي زفو عقوبته في سزاكي خطا شما كي وإنسان دا عقوبته دا سزا مستحق ني يوزيور لوركم نو دا خطائي في عفوك دا بحتر دا خطائينا في عقوبته في سزاكي نو الله رب العالمين دي منګ او تاسو ته توفیق راکړي چې دا الله نه حیا وکړو او ګناهونه پرېږدو او کله کله یو مسلمان ورور نه کله کله یو خطا کېږي یو معصیت کېږي ګناه کېږي موږ په هغې خبرېږو دوه شیان موږ باندې لازم دي یو خدا له چې هغه باندې پرده واچو نتیجه به دا وي چې رب العالمین به موږ باندې دنیا و آخرت کې پردې واچوي دویم دا دی وروره چې هغه ستا ورور دی هغه څه به وله خوښې چې ته ځان نه خوښې هغه ته به نصیحت کې هغه ته به امر بالمعروف کې نهی عن المنکر به کې خو ستا او د هغه تر منځ کې درېیم کس ته نه خبر نه شي او بیا به چاته قسم نه کوې چې یاره داسې مې وکړل شهرت و ریاکاري به نه کوې د امر بالمعروف نهی عن المنکر دا هم یو طریقه غواړي اسلوب غواړي عبادت دی اخلاص غواړي نو چې دغه کار دې وکړه الله رب العالمین به تا ته دنیا و آخرت کې هغه فرده نصیب کړي زمونږ او ستاسو ګناهونه او عیوب به الله رب العالمین پټ کړي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفاء نبيك اجمعين وعن الصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين